ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตายความตายก็อย่างหนึ่งความอยากก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความตายสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นคือความอยากที่มันมาเกาะกันอยู่กับความตายมันอาศัยความตายมาทำให้เราเกิดทุกข์ถึงเวลาหรือยังท่านผู้ฟังถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้มาฟังธรรมถึงแล้วนี่แหละคือเวลาทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เอาขึ้นให้ในเป็นเวลาเช้าแต่เวลาที่เราจะฟังมันเวลาไหนก็ได้จะฟังจากวิทยุจะฟังจากเครื่องเล่น MP3จะฟังย้อนหลังฟังก่อนอย่างแรงไรนี่ฟังนี่มันจะเกิดปัญญาฟังเนี่ยมันจะให้มีความดีเป็นความโชคดีในชีวิตของเราการฟังทำตามการทำฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลในที่นี้ก็คือโชคดีนั่นเองทำให้ชีวิตของเรานั้นมันไปตามทางทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ลำบากด้วยผู้ฟังไม่ได้ว่าจะต้องโหลุยขวากน้ำเจอเรื่องร้ายๆไม่จริงไม่ใช่ไม่จำเป็นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องลำบากมากขนาดนั้นอย่างที่ว่าแต่ว่าอาจต้องใช้ความพยายามอาจต้องใช้ความสามารถและที่สำคัญต้องใช้ปัญญาซึ่งทางนี้ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเดินทางไปทางเหนือตะวันออกใต้หรือตะวันตกนี่อยู่กับคนนั้นหรืออยู่กับคนนี้ทำงานที่นั่นที่นี่หรือมีอาชีพใดๆก็ตามทางเนี่ยมันไปได้ทุกสถานที่ทุกการงานทุกทิศทางมีทางที่จะไปได้เพราะว่าทางนี้มันอยู่ในจิตใจของเราเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตนั่นเองท่านจึงใช้คำว่าดำเนินภาษาอังกฤษว่า walk of life ก็ยังต้องเดินเป็นการเดินทางอยู่ที่ไหนก็เป็นทางที่จะไปได้ซึ่งในข้อนี้แหละท่านฟังที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราในทุกๆส่วนทุกๆด้านเนี่ยต้องอยู่ในทางต้องเป็นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์มันถึงจะดีเรื่องราวในธรรมะเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่เวลาที่คุณมาปฏิบัติธรรมอยู่เวลาที่คุณฟังเทศฟังธรรมอยู่เวลาที่คุณในห้องพระไปวัดอยู่กับพระไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าจะทำแค่เวลานั้นแล้วเวลาอื่นก็อยู่นอกทางมันก็ไม่ได้เรื่องไงเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องมีธรรมะอยู่ตลอดนี่เป็นเรื่องสำคัญมีธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มันอยู่ตลอดอย่าเก็บไว้เฉพาะเวลาที่ว่าฉันจะมาวัดแล้วฉันค่อยทำไม่ได้นั่นช้าไปช้าไปแล้วแถมเกิดประโยชน์น้อยจริงๆแล้วนะท่านฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราฟังเทศฟังธรรมเวลานั้นเวลานี้เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถึงจะถูกที่สุดเลยคุณไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดกี่วันนะบางคน3วันบางคน7วันบางคน10วันบางคนกว่านั้นไอ้ที่มันใช้จริงๆเนี่ยมันอยู่บนถนนนะอยู่ครอบครัวอยู่ที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนเวลาติดต่อผู้คนนี่แหละเอามาใช้นะข้อสอบจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงที่คุณอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ตรงที่คุณมีผัสสะนี่สำคัญข้าพเจ้าก็จึงในทุกวันจันทร์ล่ะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเอาประเด็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาพูดคุยในลักษณะที่ว่าเรื่องราวตรงเนี้ยมันมีธรรมะสอดแทรกอยู่อย่างไรบางทีเส้นทางเรื่องราวมันมาทับๆไปเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงได้แต่ถ้าเราลองขุดคุยเปิดหาช่องทางเนี่ยมันจะเป็นทางที่ให้เห็นไปได้เหมือนกันต้องแกะปมเปิดปมแก้สมการของชีวิตให้มันดีได้ ทุกวันจันทร์นั้นจึงเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะมาพูดถึงเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะบางคนอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะส่วนใหญ่แต่วันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงคือเป็นเรื่องราวที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีสามีของสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านฟังท่านก็มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าภรรยาของเธอเนี่ยได้รับมอร์ฟีนหนักมากจนแบบเมาแล้วก็มึนไปในช่วงท้ายของชีวิตของเธอเอาทำไมถึงไปเอามอร์ฟีนมันไม่ได้ว่าไปซื้อตามร้านขายยาแล้วก็มากินอะไรกันอย่างนั้นได้แต่ว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งตัวฝังเป็นมะเร็งที่รังไข่แล้วก็การเติบโตของมะเร็งนั้นเร็วมากครอบครัวของสุภาพบุรุษท่านนี้ตัวฝังก็มีลูกอยู่3คนลูกแต่ละคนนี่ก็ดีๆทั้งนั้นรักพ่อแม่อยู่ในโอวาทไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดสามีภรรยา2คนนี่ก็รักกันมากช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันอยู่มาวันหนึ่งหมอก็บอกว่าเอ้านี่คุณภรรยาคุณเป็นมะเร็งรังไข่นะหรือเวลาอยู่ได้เนี่ย3เดือนไม่เกิน6เดือนเอาก็มีทางเลือกแหละว่าจะรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าจะตัดที่บ้านไว้เป็นที่สำหรับ อยู่ในวาระนี้ก็ได้หมอก็ให้ข้อมูลแบบนี้ชายผู้นี้ทำฝันก็อยู่โรงพยาบาลระยะหนึ่งก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงที่บ้านของตนเนี่ยไว้เป็นที่ที่จะดูแลภรรยาในวาระสุดท้ายนี่ก็เล่าให้ฟังในวาระสุดท้ายที่เตรียมตัวกันอยู่ประมาณ6เดือนเนี่ยช่วงเวลาที่รู้ละว่าภรรยาของตนเนี่ยจะตายแน่นอนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ว่าสุขภาพดีแข็งแรงเดินเหินอะไรได้เอาแค่ว่าเดินขึ้นชั้น2เนี่ยโอ้มันทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งทรมานเหมือนวิ่งมาราธอนเลยแค่เดินขึ้นชั้น2เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยภรรยาก็ตายไปหมอแพทย์เนี่ยดูดวงแม่นกว่าหมอดูอีก6เดือนจริงๆถัดมาจากนั้นไม่นานประมาณสักอีก4เดือนพ่อของสุภาพบุรุษคนนี้ก็จากไปอีกคุณพ่อก็ตายไปภรรยาก็เสียไปชายคนนี้เขาก็มีความทุกข์มากท่านผู้ฟังมีความทุกข์มากทั้งๆ ที่ก็รู้แล้วว่าภรรยาเนี่ยก็โอ้ยแบบเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บดูแลรักษาพยาบาลกันมาอยู่ตอนนั้นที่ก็รู้แล้วว่าคุณพ่อนี่ก็อายุมากแล้ว80กว่าแล้วมีความชรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วก็เสียไปจากไปรู้ก็ทั้งรู้อยู่แต่ว่ามีความเสียใจมากความตายในทางฝั่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคงไม่มีในครอบครัวไหนที่ว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยไม่ได้เคยตายจากกันเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แค่ว่าถ้าปู่ย่าตายายของใครสักคนใดคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ต้องจากไปแล้วล่ะไม่ก็พ่อของพ่อของพ่อก็ต้องจากไปแล้วแน่นอนว่าในครอบครัวไม่ว่าจะมาจากตอนต้นหรือบางทีก็เด็กๆนี่แหละ6ขวบ7ขวบบางทีก็เสียไปตายไปก็มีถ้ามีคนในครอบครัวของเราคนที่เรารักอาจจะเป็นเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตตายจากไปในประเด็นเรื่องนี้เราจะควรรักษาจิตใจของเราอย่างไรทำอย่างไรถึงจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ชีวิตทุกอย่างก็ดีหมดนะท่านฟังมีเงินทองมีงานการมีบ้านอยู่อาศัยมีครอบครัวที่รักใคร่กันรู้ก็รู้แหละว่าความตายมันก็ธรรมดานะเราก็ทุกคนก็ต้องตายจากกันเรื่องนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่ามาครั้งแรกแล้วช็อกเจอเลยแต่ว่าบางทีความตายบางอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอย่างคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บกว่าจะตายบางทีเป็นปีหรือหลายปีก็รู้อยู่ว่าต้องตายเนี่ยแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยถึงเวลาที่ร่างที่ไร้วิญญาณไร้การรับรู้ ผาอยู่บนเชิงตะกอนกระดูกเขาเก็บมาที่เป็นพงก็มีที่เป็นชิ้นเล็กก็มีที่เป็นชิ้นใหญ่ก็มีเก็บใส่โถเก็บใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนก่อนจะตายก่อนจะมาถึงเวลานี้ฉันก็คิดอยู่นะว่าจะต้องไม่เสียใจรู้อยู่นะว่าสิ่งนี้จะมาแต่ทำไมมันยังเสียใจอยู่ทำไมมันยังเหมือนกับว่าในจิตใจเรามันว่างหายไปว่างนี่ไม่ใช่ว่างสบายนะว่างเบาแต่มันแบบโว่อยู่มีช่องโว่มีรูรั่วมีความที่แบบว่ามันเคว้งคว้างไม่รู้จะทำยังไงเรื่องราวตรงนี้ทางฝั่งไม่ใช่ว่าเกิดกับคนใกล้ตัวเท่านั้นเองอย่างคนไทยเราในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จสวรรคตนี่ข่าวออกมาเนี่ยโอ้ยรู้อยู่นะว่าท่านป่วยอยู่ต้องเป็นหลายปีอะรู้อยู่นะว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยรู้อยู่นะว่าก็อาการเขาก็รายงานกันมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้อยู่นะว่าข้อความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็มีก็เกิดเป็นธรรมดาแต่พอถึงจังหวะที่รู้ข่าวการสูญเสียไม่ต้องพูดถึงว่าร่างกายเราจะได้เห็นขี้เท่าเราก็ไม่เห็นแล้วด้วยแต่แค่ว่ารู้ข่าวการสูญเสียตายไปเนี่ยมันช็อกซีนีมาเลยมันแบบโมอยู่ในใจคนที่รักกันเป็นอย่างนี้นะคนที่รักกันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในประเด็นปัญหาเรื่องนี้ที่ใจเรานั้นควรจะรักษาทำให้ดีไว้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดูฟังทำใจให้สบายพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงในประเด็นปัญหาเรื่องความตายพักกันสักครู่เดียวภาษิตของเทวดาเรื่องทรงมีพระนามไม่ต่ำต้อยอโนมะนามังนิอุนัตทะทสิงปัญญาทะทังกามละเยอสตังตังปัสสะทะสัพพวิทุงสุเมตังอริเยปะเถกัมมานังมเหสิงแปลว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ตามต้อยทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงคล้องอยู่ในอาลัยคือกามตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างมีพระปรีชาดำเนินไปแล้วในทางอันประเสริฐทรงแสวงหาคุณอันประเสริฐมาแล้วมาในมโนมิยสูตรสังยุตตานิกายความเป็นมาแห่งเทวตาภาษิตนี้เทวดาตนหนึ่งได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้ามีพระนามบริบูรณ์ไม่บกพร่องเพราะทรงประกอบด้วยคุณทั้งปวงคือพระนามว่าพุทโธสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเป็นชื่อที่บอกคุณสมบัติต่างๆครบทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดคือเห็นความแตกต่างกันของธรรมะต่างๆแล้วทรงสอนตามความต่างของสัตว์และทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีศีลขันธ์เป็นต้นความตายมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆย่อมย่ำยีหมดทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้ไว้ตอนนั้นท่านพระอานนท์ก็รู้ไปตามตัวของพระพุทธเจ้าเอามือของท่านพระอานนท์เนี่ยแล้วนั้นลูบไปลูบไปก็นวดไปถวายการนวดให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่บุพพารามตอนนั้นอากาศก็ค่อนข้างเย็นท่านผู้ฟังเราก็เลยมานั่งพิงแดดกันอยู่เต็มร่างหนึ่งก็ถวายการนวดอยู่เห็นร่างกายที่ว่าโอ้แก่ชราของพระพุทธเจ้าหนังก็เหี่ยวตัวก็คล่อมไปข้างหน้าเดินก็แบบมีอาการงงงเงินนิดนึงโอ้แก่แล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าโธ่เอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ย กายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนเราเห็นคนใดคนหนึ่งแก่ท่านฟังก็รู้เลยละว่าก็เดี๋ยวก็จะต้องตายเป็นธรรมดาท่านพระนนท์ก็รู้ท่านฟังท่านพระนนท์ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาที่ท่านจะจากไปจริงๆเนี่ยก็ยังร่ำไห้ร้องไห้คร่ำครวญท่านพระนนท์เนี่ยนะไปยืนอยู่ใต้ต้นศรีสปาในลักษณะที่หันหน้าเข้าต้นไม้ศีรษะนี่ก็พิงอยู่กับลำต้นของมันเอามือหนุนเอาไว้นี่เป็นท่าของคนที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตรู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะจากไปแล้วรู้ว่าเนี่ยถ้าท่านจากไปนี่เขาจะต้องเผาแบบนี้จัดการสรีระแบบนี้ที่เหลือเนี่ยก็ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นเจดีย์เอาไว้นี่ท่านรู้แล้วสั่งเสียไว้แล้วรู้ด้วยว่าเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ก็ยังมีความเศร้าโศกมีความเสียใจทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วทุกฝั่งความตายเนี่ยมาแน่ความแก่มันซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายเนี่ยมีซ่อนอยู่ในชีวิตรู้อยู่แต่พอถึงเวลาทำไมเสียใจดังนั้นนั่นคือประเด็นปัญหาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตแน่นอนว่าเราไม่ได้ทุกไปกับทุกคนที่ตายหมดนะดูอย่างแม้แต่ลานของนางวิสาขาที่บอกว่า sudden death คือความตายที่แบบปัจจุบันทันด่วนคือนี่คุณไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวนะหลานเนี่ยอายุยังไม่มากจะแจงดูแลการงานนั่นนี่ให้เธออุ้ยนางสุชาดาเธอนี่ก็มีความรักหลานคนนี้มากอยู่ๆหลานตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเหมือนแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหลายปีเรารู้แล้วว่าคนนี้จะตายแน่อันนี้น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าได้ปรึกษาพูดคุยเตรียมการรู้ละต้องมาแม้แต่ความตายปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันยิ่งน่าจะเสียใจมากกว่าใช่ไหมล่ะใช่เธอก็เสียใจมากแต่ว่าความตายของหลานสาวเสียใจเนี่ยแต่ทำไมลูกบ้านอื่นเขาก็ตายคนอยู่ในตำบล นั้นที่เมืองนี้เขาก็ตายคนนี้ก็ตายคือวันหนึ่งคนไม่ได้ตายเฉพาะหลานของเราคนที่เรารู้จักคนเดียวใช่ไหมคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดว่าเป็นหลายร้อยเป็นหลายพันเป็นหลายหมื่นนะคนที่ตายเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เศร้าโศกไปกับทุกคนที่เขาตายเออมันก็ธรรมดาไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้รักกันไม่รู้จักกันเขาตายไปฉันก็ไม่รู้จักไม่ได้แคร์ก็ธรรมดานี่นี่ไงธรรมดาไปละธรรมดาตรงที่ว่าเพราะความรักไงบารมีความรักเรามีความพอใจเรามีความห่วงใยเรามีความสัมพันธ์มีเยื่อใยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะความทุกข์เวลามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นพอทุกข์แล้วมันจะมีความเสียใจจะมีความร่ำไรรำพันมีการที่แบบจะเครียดมีความที่ยอมรับไม่ได้มีความที่แบบว่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นธรรมดาระวังธรรมดาที่ถ้าเราอยากให้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่พอถึงเวลามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราต้องทุกข์แน่นอนเราต้องเสียใจแน่นอนอันนี้มันธรรมดานะเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราจึงทุกข์เพราะว่าเรามีความอยากให้มันเป็นอย่างนี้เออแต่ถ้าคุณอยากแล้วให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแล้วคุณไม่ทุกข์นี่สิมันไม่ธรรมดาเอ้ามันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าความอยากแรกกับความอยากที่สองเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะต้องเห็นความแตกต่างให้ได้ทุกฝั่งระหว่างความสลดสังเวชกับความเสียใจที่มันเกิดขึ้นพระเจ้าพระเศนที่โกศลเองรักนางมลิกานี่มากเป็นมเหสีที่รู้ใจมีปัญญาค คอยแนะนำนั่นนี่เวลาที่นางมาริกาเสียไปด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนี่ถึงนะว่ากินข้าวก็ไม่ได้การงานนี่ก็ไม่ไปละไม่สนใจการงานจะทำอะไรมันไม่มีกำลังใจไปหมดเลยมันเหมือนกับว่างใบโบใบชีวิตนี่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันเป็นรูรั่วไปอันนี้คือเกิดขึ้นกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเกิดขึ้นกับนางวิสาขาหรืออย่างนางกิสาโคตมีเสียลูกไปนี่ก็เหมือนกับจะเป็นบ้าเป็นหลังมึนไปแล้วว่าไอ้จะหายามารักษาเรื่องความตายเนี่ยก็ไม่มีแล้วความตายเนี่ยมาในทุกรูปแบบฟังอันนี้เราเข้าใจเรื่องความตายก่อนนะในประเด็นแรกเนี่ยทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าแก่แล้วก็ตายก็มีว่าบางทีก็ตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีความตายไม่ใช่มีแค่แก่แล้วตายยังเห็นกันอยู่ได้บ้างหรือปัจจุบันทันด่วนปุ๊บปั๊บมาเลยมันยังมีลักษณะที่แบบว่าเกิดจากได้หลายสาเหตุมากมายเหตุแห่งความตายเนี่ยอุบัติเหตุในที่ทำงานเดินทางโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื่องศัตรูทำร้ายบางทีเกิดจากสัตว์ร้ายต่างๆบางทีเกิดเดินพลาดตกหกล้มไปเองหัวนอกฟาดพื้นตายมาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับได้ทุกคนในทุกสถานภาพไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงวันที่มันหมดกำหนดแล้วก็ต้องตายจะเป็นยาจกข้อทานไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจอยู่ข้างถนนเนี่ยถึงเวลาตายก็ตายเหมือนกันมากับทุกคนไม่ยกเว้นใครๆเกิดขึ้นได้กับทุกคนมาในทุกรูปแบบเร็วบ้างช้าบ้างเด็กเกิดมาจากครรภ์มารดาอายุไม่พอได้5วันยังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลเลยตายก็มีคนบางทีอายุเป็นร้อยปีตายก็มีก็ธรรมดาคือถ้ามีเกิดแล้วต้องมีตายแน่นอนบางคนอาจจะยาวหน่อยบางคนจะสั้นหน่อยอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ความตายเนี่ยมีแน่มาในทุกรูปแบบเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนแม้แต่ตัวเราเองก็ตามแม้แต่คนที่เราเกลียดก็ตามคนที่เราไม่รักมันเลยเคยขยังมันหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ตามก็มีความตายเกิดขึ้นหมดอันนี้ให้เข้าใจข้อที่หนึ่งส่วนที่สองที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องความตายก็คือสาเหตุของมันจะยุติบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุสัตว์ทำร้ายเรื่องการเดินทางจิบาถาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดมาถ้าจะรวมเรียกเอาสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดมีความตายขึ้นมาได้เนี่ยนะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเปรียบไว้เหมือนกับหม้อทำฝั่งหม้อเนี่ยนะหม้อที่ช่างปั้นหม้อปั้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใบเล็กใบใหญ่ไม่ว่าเขาจะเผาแล้วหรือยังไม่ได้เผาล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดจะเป็นหม้อแบบอลังการเป็นหม้อโอ่งหรือเป็นหม้อแบบเล็กๆเป็นแก้วน้ำชาหรือจะเป็นหม้อราคา3ล้านหรือแก้วน้ำชาธรรมดาเขากินแล้วก็โยนทิ้งแตกหมดทำลายหมดเพราะว่ามันมาแล้วมันเกิดเป็นหม้อมาแล้วเราเกิดเป็นคนเนี่ยทุกฝั่งมันตายแน่เพราะว่ามีการเกิดจึงมีความตายนี่เหตุเกิดของมันมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นต้องมาคิดใคร่ครวญดูให้ดีระวังแม่มันจะมีอะไรที่จะมาชุบชีวิตลูกฉันเมียฉันพ่อฉันหรือคนที่ฉันรักให้แบบว่ากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาจจะมีอยู่ก็ได้นะท่านฟังอาจจะมีอยู่ก็ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้คนนะถูกหลอกได้ต่อให้มีเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องได้ตายอีกระวังเพราะเกิดมาแล้วไงเอาต่อให้ตายครั้งที่สองนี่มีอะไรมาชุบชีวิตใหม่เอาเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องได้ตายอีกเอาดูเอาต่อให้มาอีกเอาก็ต้องตายอีกความตายมีแน่นอนถ้ามีการเกิดแล้วตัวเราเองนี่แล้วไม่ต้องเอาคนอื่นไม่ต้องเอายาชุบชีวิตก็ได้เกิดแล้วก็ตายชาติก่อนนี่ก็ตายมาแล้ว ชาตินี้เขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ยาชุบชีวิตนี่คืออะไรคือกรรมนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งคุณก็เกิดมาอีกในครรภ์ของแม่คนนี้แหละอาศัยบิดานี่แหละเกิดมาอีกถ้าตายไปยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหาอยู่เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกตัณหานี่มันเป็นเหมือนกับนายช่างเป็นเหมือนกับยาวิเศษเลยนะที่บอกว่าชุบชีวิตให้เราเกิดขึ้นอยู่อีกอยู่ร่ำไปคนที่เกิดมาก็ด้วยตัณหาวิชามีการเกิดมีชาติแล้วก็จึงมีความแก่มีความตายเหตุเกิดของมันมีนี่แหละตัวฝังที่สำคัญในข้อที่3เรื่องเกี่ยวกับความตายก็คือว่าอะไรก็ตามที่ตาบะมันอาศัยเหตุสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดมีขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นนั่นน่ะมันเป็นอนัตตามันต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือหัวข้ออธิบายลงไปในรายละเอียดเรื่องของความตายว่าไอ้ความตายเนี่ยนะมันต้องอาศัยการเกิดใช่ไหมล่ะมันถึงจะเกิดมีความตายแต่ใช้บทเพียรชนะให้มันจะได้ไม่สับสนนี่ก็คือความตายเนี่ยอุบัติขึ้นเพราะว่าอาศัยการเกิดมีการเกิดแล้วเนี่ยจึงมีความตายอุบัติขึ้นได้ความตายจะไม่อุบัติขึ้นได้ถ้าไม่มีการเกิดต้องเห็นด้วยปัญญาให้ดีมันอาศัยกันอยู่ตายก็อาศัยเกิดนี่แหละจึงได้มีตายใช่ไหมล่ะความอาศัยกันตรงนี้แหละความตายนั้นจึงไม่ได้เป็นตัวของตัวมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุปัจจัยอื่นเหตุปัจจัยนั้นเป็นอะไรบางทีก็มาในรูปของอุบัติเหตุบางทีก็มาในรูปของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนบ้างใช้ระยะเวลาบ้างบางทีก็มาเรื่องของสัตว์ร้ายหรือคนทำร้ายมาได้นี่ก็อาศัยสิ่งอื่นมานั่นแหละการที่มันอาศัยสิ่งอื่นมานี่แหละต้นฝังความตายนั้นจริงๆแล้วมันจึงเป็นอนัตตามีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนี่ก็ที่3ที่ต้องเข้าใจเรื่องความตายนะเกิดขึ้นกับทุกคน2มีเหตุปัจจัยคือความเกิด3เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาความตายนี่มีคุณสมบัติเหมือนความสุขมีคุณสมบัติเหมือนการเกิดมีคุณสมบัติเหมือนความทุกข์มีคุณสมบัติเหมือนปากกามีคุณสมบัติเหมือนการงานมีคุณสมบัติเหมือนรถยนต์ที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาซึ่งถ้าพูดก็พูดคือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าความตายเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความตายใครๆก็ตายฉันเดินผ่านบ้านก็เห็นเขาจัดงานศพแต่เราพูดเรื่องนี้ความเป็นอนัตตาของความตายเนี่ยนะทุกฝังมันไม่ใช่ว่าอยู่ในตัวหนังสือมันไม่ใช่ว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่มันต้องเป็นปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะไม่ใช่ว่าจำได้ในหัวสมองความจำได้ในสมองนี่เขาไม่เรียกปัญญาทุกฝังเขาเรียกจำได้เฉยเขาเรียกรับรู้เฉยๆคุณเดินผ่านวัดเห็นเขาจัดงานศพก็รู้เราเขาจัดงานศพแต่ไม่ได้มีปัญญาไงปัญญาในการที่จะเห็นว่าเอ้ยนี่มันอนัตตานะทำไมอ่ะเป็นปัญญาไงเป็นปัญญาตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นจริงนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรอันนี้เราก็รู้เราก็จำได้ใช่ป่ะใครที่เราจะมากะเกณฑ์ว่าอย่าเกิดให้เกิดเกิดเวลานี้อย่าเกิดเวลานั้นคุณจะกะเกณฑ์ในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นน่ะไม่ได้ไงรู้เราก็รู้อยู่ก็เข้าใจอยู่รู้เนี่ยคือรับรู้อยู่อ่านได้จำได้แต่เกิดเป็นปัญญาไหมปัญญาในจิตใจที่ว่าจะให้เกิดความรู้ชัดด้วยปัญญาว่าความตายเนี่ยมันเป็นอนัตตาละเราจะไปกำหนดกะเกณฑ์ไม่ได้ว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเป็นอย่างนี้แต่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่ามาเวลานี้แต่ให้ไปเวลานั้นอย่าไปที่นี่กับคนนี้แต่ให้เกิดกับที่นั่นกับคนนั้นแทนเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตลักษณะอยู่ในความตาย ี่ข้อที่สามต้องเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาแล้วความตายเนี่ยตัวฟังถ้าเวลาที่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนะมันไม่ต่อรองกับใครแล้วใครจะไปช่วยอะไรกันด้วยก็ไม่ได้ด้วยเป็นภัยที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามารดาและบุตรเนี่ยช่วยกันไม่ได้ถึงเวลาที่แม่แก่แล้วจะตายเนี่ยลูกจะมาบอกว่าเออให้ลูกตายแทนแม่แต่แล้วแม่ไม่ต้องตายนะมันไม่ได้นะฟังหรือจะกลับกันก็ไม่ได้สามีภรรยารักกันแค่ไหนภรรยาตายไปสามีจะบอกว่าให้ฉันตายแทนเธอไม่ต้องตายไม่ได้แม้ในสนามรบบางทีคุณไปรบเอาฉันจะตายแทนเจ้านายในบริบทที่ว่าจากนี้ไปเจ้านายอย่าได้ตายอีกเลยเนี่ยก็ไม่ได้สุดท้ายเจ้านายก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้จะมีคนมาสละชีวิตให้เท่าไหร่ก็ตามรักษารับแทนกันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาไม่ต่อรองไม่มีเงื่อนไขจะมีกองทัพช้างกองทัพม้ากองพลรถพลเดินเท้าจะมาป้องกันจะมีมหาอมาตย์ผู้ที่มีไหวพริบมีความเฉียบแหลมมีมนจะมาช่วยรักษาจะใช้ทรัพย์ยืดต่อเวลาเช็คเทคโนโลยีชะลอความแก่แล้วจะไม่ให้ตายเนี่ยมันโฆษณาเฉยๆเป็นมาร์เก็ตติ้งทุกฝั่งจริงๆไม่มีมันไม่ต่อรองมันไม่ยกเว้นให้ใครแล้วมันก็ไม่แคร์ใครด้วยเพราะมันเป็นอนัตตาไงมันเป็นเหตุปัจจัยมันมาแล้วนั่นคือความเกิดเราจะมาต่อรองอ้อนวอนใช้เงินยัดเนี่ยไม่ได้มีอยู่5อย่างตุ้มฟังที่ว่าไม่ว่าเราจะอ้อนวอนไปอยู่ประการใดเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะได้เลยนั่นคือขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเลยเป็นฐานะที่ไม่มีใครได้ในโลกตั้งหวังไม่ว่าคนนั้นจะเป็นยิ่งใหญ่ขนาดไหนสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยเขาไม่พึงได้ความตายเนี่ยทุกคนจริงๆนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆเทวดาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็เป็นพอทุกคนได้หมดนะทุกฝั่งทุกคนได้หมดแล้วไม่เว้นให้แก่ใครๆต่อรองก็ไม่ได้อ้อนวอนก็ไม่ได้ถึงเวลาเกิดเนี่ยว่าเกิดกับเราอยู่ตอนนี้นี่เราเจอความเสียใจละจากความตายของคนอื่นที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วนี่นี่คือประเด็นในเรื่องความตายที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนต่อไปก็คือว่าความตายแล้วมันมีความทุกข์นี่แหละสิความตายของคนอื่นก็มีที่ฉันไม่ได้รักเนี่ยฉันก็ไม่ทุกข์แต่พอคนที่ฉันรักตายไปฉันจึงทุกข์นี่ประเด็นที่สองเรื่องของความทุกข์นี่เราต้องมาทำความเข้าใจอีกด้วยทุกข์แล้วเราก็มีความซึมเศร้ามีความเสียใจมีความโกรธบ้างมีความไม่พอใจบ้างทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนคลั่งเพ้อบางทีเสียใจขนาดหนักถึงขนาดว่ากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนอนพยายามไม่หลับให้หลับหลับไม่หลับหมอนก็เปียกพระน้ำตาไหลอย่างนี้การงานนี่ก็ทำไม่ได้นี่ส่วนที่สองคือเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความตายของคนที่เรารักนี่มันจะมีมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มาจากไหนไม่ใช่มาจากความตายอย่างที่ว่าเพราะว่าถ้าทุกคนเขาตายในโลกแล้วเราจะทุกข์เนี่ยเราจะต้องทุกข์มากเลยแต่ว่าความตายของคนอื่นที่เราไม่ได้แคร์ไม่ได้รักเรากลับไม่ทุกข์บางทีคนที่เราเกลียดแล้วเขาตายไปเราดีใจด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายก็ใช่ไหมมันอยู่ที่ความอยากจึงทำให้เราเกิดความทุกข์แยกแยะให้ออกนั่นฟังแยกแยะให้ออกเอาใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งพิจารณาดูให้ดีถ้าบอกความตายแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ปะ ความตายทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าคนอื่นเขาตายกันทั่วโลกเราก็ต้องทุกข์หนักมากคนที่เราเกลียดตายเราก็ต้องทุกข์คนที่เรารักตายเราก็ต้องทุกข์คนที่เราไม่รู้จักก็ตายเราก็ต้องทุกข์เพราะว่าความตายทำให้เราเป็นทุกข์แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงทุกฝังความตายของบางคนเราไม่ได้ทุกข์ด้วยในเรื่องแรกที่ต้องเข้าใจในเรื่องความทุกข์นี่คือว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดของมันเนี่ยมาจากความอยากมาจากความรักรักตรงไหนจึงทุกข์ตรงนั้นความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตายความตายก็อย่างหนึ่งความอยากก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความตายสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นคือความอยากที่มันมาเกาะกันอยู่กับความตายมันอาศัยความตายมาทำให้เราเกิดทุกข์ฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งตัวหวังคนที่บอกว่ากำลังเศร้าโศกอยู่ในเรื่องนี้หรือไม่ได้เศร้าโศกก็ตามมาฉันฟังฉันมีเพื่อนเป็นแบบนี้เอาฟังลองดูว่ายังไงหรือว่าเตรียมการไว้ของเราตัวเองเนี่ยฟังให้ดีฟังให้ดีความอยากเนี่ยเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ใช่ไหมความอยากเนี่ยเป็นคนละอย่างกันกับความตายเราไล่เรียงกันมาเพราะว่าถ้าทุกคนตายหมดทั้งโลกเราก็ต้องทุกข์หมดแหละแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่ากับบางคนที่เขาตายเราจึงทุกข์ทำไมคนนั้นตายแล้วเราจึงทุกข์เพราะว่าเรามีความอยากมีความรักความพอใจในคนคนนั้นเขาจากเราไปเราจึงทุกข์เพราะนั้นความตายก็อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามมีทุกคนแน่นอนความอยากนี่ก็อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรารักใคร่พอใจเท่านั้นสองอย่างมันเกาะกันอยู่เราจึงทุกข์มากความอยากที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เรามีความสับสนไม่เข้าใจว่าความตายกับความอยากเป็นคนละอย่างกันไม่เข้าใจว่าความอยากกับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอย่างกันพอมึนแล้วก็ทำตนให้เดือดร้อนร่ำให้คร่ำครวญอาหารไม่กินทั้งที่ว่าก่อนนั้นก็กินอาหารได้ดีแต่พอไม่เข้าใจไม่เห็นชัดเจนทำตนให้เดือดร้อนเปล่าๆปลีๆลักษณะการทำตนให้เดือดร้อนแบบนี้ท่านฟังคือไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมทำงานอะไรต่างๆก็หยุดชะงักไปหมดคนที่เป็นคนไม่รักเราเป็นเกลียดกันเขาก็ดีใจนี่มันเสียใจแล้วฉันก็ดีใจขึ้นมาคนที่รักใคร่เราพอใจในเราก็เสียใจตามไปด้วยโอ้ทำไมคนนี้เขาทำตนให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกแทงเข้าให้มาจากความตายของคนที่ตนรักนั่นก็เพราะว่าไม่เห็นชัดเจนนั่นเองอยากแยกไม่ออกรู้ไม่ได้วิธีแก้ก็ไม่ยากท่านฟังเพราะถ้าเรารู้ว่าเป็นคนละอย่างกันแล้วผลที่เกิดขึ้นมาก็เป็นคนละอย่างกันอีกเราไล่ไปตามผลให้ถึงเหตุนี่เราจะรู้ได้ผลที่เกิดขึ้นของเจ้าความตายเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสลดสังเวชอันนี้เป็นธรรมดาของความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นลักษณะของความเป็นอนัตตาความตายเนี่ยเป็นความทุกข์นะความทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์คือขันธ์ 5ในความตายเป็นงี้ในที่นี้หมายถึงทุกขอริยสัจความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกเนี่ยเราต้องมีความสลดสังเวชอยู่แล้วถ้ามีความตายเกิดขึ้นแม้แต่ความโศกความรำไรรำพันพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันคือความสลดสังเวชที่เกิดขึ้นเป็นผลของความทุกข์เป็นผลของความตายเป็นผลของการเกิดเป็นผลของกองทุกนี่จะมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นผลของความอยากตั้งแต่ฝังผลของความอยากจะทำให้มีความร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ทุบอกชกตัวเสียใจนี่คือผลของความอยากสองอย่างออกมาไม่เหมือนกันเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญเนี่ยกับเรื่องของการสลดสังเวชเป็นคนละอย่างกันที่เราต้องแยกกันให้ออกนี่คือความเสียใจนี่ก็ส่วนหนึ่งความสลดสังเวชนี่ก็ส่วนหนึ่งแน่นอนคนที่เรารักจากไปเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไม่ระลึกถึงระลึกถึงสิยังคิดถึงกันอยู่ยังนึกถึงกันอยู่ ความระลึกนึกถึงนั้นคือสติไงสติคือความระลึกได้เราระลึกถึงคุณความดีของคนที่จากไปนั่นก็เป็นเทวตานุสติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กระทำด้วยซ้ำแต่ท่านเตือนไว้ท่านฟังบอกว่าอย่าเข้าไปตริตรึกในตามวิตกที่มาเนื่องด้วยกับเรื่องราวที่ไปคิดนั้นเราระลึกถึงคนที่จากไปความดีของเขาใช่ไหมดีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดอกุศลเนี่ยเราอย่าตามไปทางนั้นนั่นเป็นกับดักที่ตัณหามันวางไว้เพราะถ้าเมื่อไรเราไปตามความอยากเนี่ยเราจะเสียใจทันทีถ้าเมื่อไรก็ตามเราไปตามสตินี่เราจะมีปัญญาเกิดเป็นความสลดสังเวชขึ้นมาทันทีเราจะแยกกันให้ออกได้ก็ด้วยการตั้งสติไว้นี่แหละสติคือการระลึกได้แยกกันได้ออกอันนี้ต้องมีปัญญาที่จะดูรู้ให้ดีปัญญาบางทีก็ต้องใช้เวลาในการที่จะบ่มฟักให้มันเกิดขึ้นมาตามกระบวนการบางทีบางคนก็อยู่ในช่วงที่ยังเสียใจอยู่ทุกฝั่งอันนี้ก็ธรรมดาคนที่เรารักตายจากไปเสียใจบางทีมันลืมไปมองไม่เห็นแต่ด้วยปัญญาที่เราสะสมไว้ด้วยสมาธิด้วยศีลเนี่ยเราให้พิจารณาเห็นโดยชัดเจนแยบกายว่าความตายก็อย่างหนึ่งความอยากก็อย่างหนึ่งความตายทำให้เกิดการสลดสังเวชเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นได้ดับไปได้ความอยากทำให้เรามีความเสียใจความอยากที่ทำให้เราเสียใจทำตนให้เดือดร้อนนี้เราต้องเอาออกแยกจากกันซะก่อนแล้วก็ตัดเจ้าความอยากตรงเนี้ยออกไปความอยากในที่นี้คือตัณหานั่นเองตัณหาความทะยานอยากเป็นลักษณะที่มันจะเป็นภพใหม่ทำให้เรามีสภาวะขึ้นมาเป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเกี่ยวกับเรื่องของกามถ้าเราจะระลึกถึงให้มันถูกต้องจิตใจนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกามระลึกถึงมันถูกต้องมีสตินี่จะสามารถทำให้เราแยกเจ้าเรื่องของตัณหาออกจากเจ้าเรื่องของความตายคือความทุกข์นี้ได้การจะแยกกันออกนั้นคือการใช้ปัญญาในการพิจารณาปัญญาในการพิจารณาให้เห็นแยกแยะแล้วบางทีต้องใช้เวลาบางคนก็ใช้เป็นช่วงละผ่านไป6เดือนปีหนึ่งจึงค่อยทำใจได้เขาจำไว้ทำใจได้ไม่ได้ไปกินยาแก้ปวดนะแต่ว่าที่ทำใจได้เนี่ยเพราะว่ายอมรับมันยอมรับเหรออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันธรรมดาธรรมดาเนี่ยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคุณเข้าใจแล้วนั่นก็คือยอมรับได้ยอมรับความตายเนี่ยได้ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้ล่ะแต่ความอยากนี่สิยอมรับกันไม่ได้ความอยากนี่สิที่ทำให้เราเสียใจคร่ำครวญทำตนให้เดือดร้อนยอมรับมันไม่ได้นะอย่าไปยอมรับเจ้าความอยากเพราะว่ามันละกันได้มันเว้นกันได้เว้นเจ้าความอยากตัณหาเสียยอมรับเจ้าความตายความสูญเสียเสียแล้วถ้าเรามีโอกาสทุกฝั่งเรื่องความตายเนี่ยจริงๆเราควรจะเตรียมการยอมรับมันเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ความตายนั้นจะอุบัติขึ้นโดยซ้ำเป็นคนที่มีเวลาในการที่จะเตรียมตัวก่อนตาย6เดือนปี1บางทีมีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาคุยกันได้อย่างเปิดอกเลยว่าถ้าความตายมันอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงเธอจะอยู่ยังไงต่อไปแล้วเรื่องนี้จะทำยังไงก็สั่งการกันเอาไว้ก่อนแต่มีโอกาสนะทีนี้ว่าในความที่ว่าคุยกันเนี่ยทำความเข้าใจเนี่ยอย่าไปในเรื่องที่มันเป็นแบบไปในทางให้เกิดสภาวะใหม่นี่ฉันดูแลเธอเราเป็นของกันและกันอันนี้มันจะไม่ได้เรื่องมันจะกลายเป็นความอยากเป็นกลายเป็นความยึดแต่ให้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาการที่ดูแลกันมีเวลาในการที่เราจะทำความเข้าใจจุดนี้เนี่ยให้ด้วยเมตตาให้ด้วยปัญญาปัญญาในความที่เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดความสลดสังเวชรู้จักที่จะแยกแยะเจ้าความอยากออกจากความตายรู้จักแยกแยะความเสียใจออกจากการสลดสังเวชอารมณ์สองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันจะเห็นได้อ ด้วยการตั้งสติไว้บางทีปัญญาในเรื่องละเอียดละเอียดแบบนี้ผู้ฟังต้องใช้สติที่มีกำลังมากต้องใช้สติที่มีความสูงมากยิ่งถ้าอยากมากเท่าไหร่ความอยากมันรึงรัดรัดรึงแน่นหนาเนี่ยมันเห็นยิ่งยากขึ้นไปเท่านั้นถ้าจะเห็นยิ่งยากเนี่ยต้องยิ่งใช้สติปัญญาอย่างมากเลยที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากนี้เราต้องบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์คือสติบ่มอินทรีย์คือปัญญาในช่วงนี้ข้าพเจ้าเข้าใจท่านฟังอยู่ว่าจึงมีแบบช่วงเวลาที่ต้องให้เสียใจอ่ะก็จึงจัดงานศพบ้าง5วัน7วันเพื่อให้ทำใจได้โดยไม่ต้องกินยาช่วยเรื่องการทำใจนิ่งจริงเราไม่ต้องไปหาหมอโดยซ้ำเพราะว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราหมอก็ทำอะไรได้เขาก็ให้ยามากินยาไม่ได้ยาทำใจด้วยแต่เรานี่แหละทำจิตทำใจของเราได้เองยอมรับเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าเห็นด้วยปัญญาความตายนั้นเราเตรียมการเอาไว้ก่อนไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังมาทุกคนเขาก็ตายแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปัญญาคุณเกิดไหมสติคุณมีกำลังพอไหมถึงเวลานั้นเราจะเสียใจหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งนะท่านฟังพ่อแม่ของเราเนี่ยที่ว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้ว60 70 80เดินงกงกเงื่อนเงื่อนผิวหนังเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยคุณเตรียมไว้เลยท่านพระอนุนไม่ใช่ว่าไม่เตรียมท่านพระอนุนอยู่ติดเป็นเหมือนเงาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ได้เคยได้ยินได้รู้ได้ฟังเรื่องธรรมะมรณสติอะไรอย่างนั้นหรอกหรือประจำเลยท่านฟังนี่ขนาดเป็นพระนะแต่พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะจากไปจริงๆเนี่ยสั่งไว้เลยว่านี่ห่อ500ชั้นนะชุบน้ำมันเอาผ้าใหม่เสร็จแล้วก็พันอย่างเงี้ย500เที่ยวใส่ไว้ในรางเหล็กเต็มไปด้วยน้ำมันกระทำจิตตกาทานทุกอย่างแล้วประชุมเพลิงขึ้นถ้าพระอานนท์ฟังคำนี้ปุ๊บจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวลงไปเลยทุกฝั่งโอ้ยนี่เราอยู่ข้างกายพระพุทธเจ้ามาต้องเป็นสิบปีถึงเวลาจะต้องจากกันแล้วหรือนี่แค่คิดเนี่ยบางทีก็ร้องไห้แล้วเสียใจแล้วเสียใจตอนนี้นี่นะเป็นการฝึกนะทุกฝั่งฝึกให้เราเห็นว่าเสียใจตรงไหนความอยากอยู่ตรงนั้นแน่นอนโอ้ยแต่มันยังไม่เห็นสติยังไม่มีกำลังตั้งสติไว้ใหม่อีกตั้งปัญญาไว้ใหม่อีกมันหายไปแล้วบางทีถ้าเราไปจดจ่อในเรื่องความเสียใจเรื่องความพลัดพรากนี่นะจิตใจเป็นสมาธิด้วยนะจิตใจเป็นสติด้วยนะแต่เป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธินะต้องระวังความอยากอวิชชาเนี่ยมันมาบังมาหลอกเราเนี่ยต่อหน้าต่อตานะจิตเป็นสมาธิอยู่ก็จริงจดจ่อเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับความที่ตายใกล้จะเข้ามาของคนที่เรารักเสียใจอยู่นั่นน่ะคิดทีหนึ่งก็เหมือนกับเอามีดทิ่มหมกตัวเองทีหนึ่งคิดอีกทีหนึ่งก็ทิ่มหมกตัวเองทีหนึ่งเสียใจร้องไห้แล้วร้องไห้อีกนั่นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาสติต้องให้ถูกดูให้ดีแยกให้ได้ถ้าไม่เห็นไล่เรียงมาใหม่เพราะบางทีมันต้องไล่เรียงมาจากความที่ว่าสามอีกทีหนึ่งต้องฟังความตายมีคุณสมบัติอะไรบ้างความตายมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันไม่แยแสใครมันไม่แคร์ใครจะหนุ่มจะแก่จะยิ่งใหญ่จะเป็นยาจกตายหมดนี่ก็ที่หนึ่งข้อที่สองความตายเนี่ยมันไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยการเกิดมาในรูปแบบต่างๆอุบัติเหตุบ้างโรคภัยแค่เจ็บบ้างมาแล้วมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นตัวมันเองไม่ได้มีตัวคนเดียวมันมีความเป็นอนัตตามันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นแล้วความตายนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้ในความที่ว่าจะแบบให้คนอื่นมาตายแทนแล้วฉันไม่ต้องตายเลยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณจะเอาเงินยัดก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเอากองทหารมารักษาก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาสิ่งที่เราต้องทำในเรื่องความตายคือว่าต้องยอมรับมันในความที่ว่ามันก็เกิดเป็นธรรมดาแหละมันก็ธรรมดาเป็นแบบนี้ที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าความอยากกับความตายเนี่ย ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะว่าถ้าความตายแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ป่ะความทุกข์ของเราที่จะเกิดจากความตายเอาทั้งนั้นทุกคนตายเราก็ต้องทุกข์ไปหมดมันไม่ใช่ไงเฉพาะคนที่เรารักคนที่เราพอใจนั่นคือความอยากความอยากความรักจึงไม่ใช่อย่างเดียวกันกับความตายความอยากความรักนั่นแหละทำให้เสียใจแต่ความตายตัวของมันจริงๆแล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชเราจะเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นความสลดสังเวชเราจะเอาเช่าความอยากที่ทำให้เกิดความเสียใจออกจากจิตใจของเราให้ได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาเหลืออะไรไว้เหลือความสลดสังเวชไว้หรือการระลึกถึงที่ถูกต้องเอาไว้คุณจะรักใครชอบพอเห็นกันดีกันเนี่ยทำไมเราจะไม่ระลึกถึงคุณงามความดีของเขาได้ระลึกได้สิด้วยสติปัญญาปัญญานั้นต้องทำให้มีให้มากเราไล่เรียงนะซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะบางทีด้วยความยึดถือมากด้วยความรักมากความยึดมันจึงมากยึดมากมันจะไม่เห็นจะทำไงให้เห็นได้ต้องมีปัญญาต้องมีสติจะทำไงให้สติปัญญาเกิดขึ้นได้ต้องไล่เรียงมาอีกพิจารณาซ้ำอีกตรงฝั่งอันนี้เราจะทำให้เกิดความเข้าใจในประเด็นเรื่องความตายนี้ได้เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีๆต้องใช้เวลาที่เหมาะสมท่านผู้ฟังเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องตายเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยไม่เป็นมงคลทำไมมาพูดกันตอนนี้คนมันเจ็บอยู่จะให้หายโอ้ยถ้าบอกว่าเราไม่พูดเปิดอกกันก่อนพูดกันตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีนี่แหละไม่ใช่ไปพูดตอนเจ็บไข้แล้วรักษาในขั้นสุดท้ายแล้ว3เดือน6เดือนแล้วค่อยมาคุยกันเนี่ยบางทีมันยากไงบางทียากคุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่คุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่คุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังดีๆอยู่รักษาทำความเข้าใจในความรู้ข้อนี้เนี่ยอันนี้เป็นปัญญาทุกฝั่งเราจะเป็นผู้ที่ว่าไม่ประมาทถ้าเราไม่ได้เปิดอกคุยกันทำความเข้าใจในครอบครัวพ่อไปแล้วแม่ไปแล้วพี่น้องจะอยู่กันยังไงทำอะไรยังไงทำความเข้าใจเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นไม่เป็นมงคลเป็นเรื่องอัปมงคลโอ้ยมันก็อาศัยการเกิดนี่แหละที่เราสมมุติว่าเป็นมงคลนั่นแหละมันเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดแต่ความอยากนี่แหละทำให้เราปฏิเสธมันความอยากนี่แหละพอเราปฏิเสธมันแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันเราจึงต้องมีการยอมรับมันซะก่อนทำความเข้าใจให้ดีความตายนั้นจะมาทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ได้ในช่วงของสมการชีวิตที่เรานำเสนอเรื่องของความตายนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องราวใดหรือมีจุดไหนที่ต้องการจะแบ่งปันให้เกิดความรู้กันในหมู่ผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่ต้องการอยากจะฟังต้องการจะทำความเข้าใจในชีวิตประจำวันตรงนี้ประเด็นปัญหาความท้าทายอยู่อย่างไรก็ติดต่อมาตามช่องทางเหล่านี้ได้ในทุกวันจันทร์ทุกวันที่เราจะมาพบกันในเรื่องของสมการชีวิตตัวในสัปดาห์แรกของเดือนนั้นก็จะมีคุณทรงพลมาพูดคุยด้วยส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร